महाभारत उद्योग पर्व अष्टाशीत्यधिकशततमोध्याय। अम्बा का राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में जन्म, राजा तथा रानी का उसे पुत्र रूप में प्रसिद्ध करके उसका नाम शिखंडी रखना। दुर्योधन उवाच कथम शिखंडी गांगेय कन्या भूत्वा पुरा तदा पुरुषो भुज्युधिष्ठिरेष्ट तन्मे ब्रूहि पितामह। दुर्योधन ने पूछा, समरश्रेष्ठ गंगानंदन पितामह, शिखंडी पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर फिर पुरुष कैसे हो गया, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच भार्या तु तस्य राजेन्द्र द्रुपदस्य महीपतेह महिषी दयिता ह्यासीद अपुत्रा च विषाम्पते। भीष्म ने कहा, प्रजापालक राजेंद्र, राजा द्रुपद की प्यारी पटरानी के कोई पुत्र नहीं था। एतस्मिन्नेव काले तो द्रुपदो वै महीपतिः अपत्यार्थे महाराज तो श्यामास शंकरम्। महाराज, इसी समय भूपाल द्रुपद ने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अस्मत्पदार्थम निश्चित्य तपोघोरम समाश्रितः ऋते कन्याम महादेव पुत्रो मे साधिति ब्रुवन् भगवन् पुत्रमिच्छामि भीष्मं प्रतिचिकीर्षयाम् इत्युक्तो देवदेवेन स्त्री पुमांस्ते भविष्यति निवर्तस्व महीपाल न तज्जात्वन्यथा भवेन्। हम लोगों के वध के लिए पुत्र पाने का निश्चित संकल्प लेकर उन्होंने यह कहते हुए घोर तपस्या की थी कि महादेव, मुझे कन्या नहीं पुत्र प्राप्त हो। भगवान, मैं भीष्म से बदला लेने के लिए पुत्र चाहता हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने कहा, भूपाल, तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी, फिर वही पुरुष हो जाएगी। अब तुम लौटो, मैंने जो कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। स तु गत्वा च नगरं भार्यां इदमुवाच कृतो यत्नो महादेव तपसाराधितो मया कन्या भूत्वा पुमान् भावी इति चोक्तोऽस्मि शम्भुना पुनः पुनर्याच्यमानो दिष्टमित्यब्रवीच्छिवः न तदन्यच्च भविता भवितव्यं हि तत्तथा। तब राजा द्रुपद नगर को लौट गए और अपनी पत्नी से इस प्रकार बोले, देवी, मैंने बड़ा प्रयत्न किया, तपस्या के द्वारा महादेव जी की आराधना की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, पहले तुम्हें पुत्री होगी, फिर वही पुत्र के रूप में परिणित हो जाएगी। मैंने बार बार केवल पुत्र के लिए याचना की, परंतु भगवान शिव ने इसे दैव का विधान बताया है और कहा, यह बदल नहीं सकता, जो कहा गया है वही होगा। ततः सा नियता भूत्वा ऋतुकाले मनस्विनी पत्नी द्रुपदराजस्य द्रुपदं प्रवेशः लेभे गर्भं यथा कालं विधिदृष्टेन कर्मणां पार्षितस्य महीपाल यथा मां नारदो ब्रवीत ततो दधार सा देवी गर्भं राजीवलोचनाम्। तदनंतर द्रुपद राज की मनस्विनी पत्नी ने नियम पूर्वक रहकर द्रुपद के साथ सहयोग किया। शास्त्री विधि से गर्भाधान संस्कार होने पर यथा समय उसने गर्भ धारण किया। राजन, जैसा कि मुझसे नारद जी ने कहा था, द्रुपद की कमल नयनी रानी ने इसी प्रकार गर्भ धारण किया। ताम स राजा प्रियां भार्यां द्रुपद कुरुनंदन पुत्र स्नेहान महाबाहु सुखम पर्य चरत तदा सर्वानभिप्राय कृतान भार्याल्लभत कौरव। कुरुनंदन महाबाहु, द्रुपद ने भावी पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण अपनी प्यारी पत्नी को बड़े सुख से रखा, उसका आदर सत्कार किया। कुरुकुल रत्न रानी को जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हुई वे सब उनके सामने प्रस्तुत की गई। अपुत्रस्य सतो राज्ञो द्रुपदस्य महीपते यथा कालम तु सा देवी महिषी द्रुपदस्य कन्यां प्रवररूपां तु प्राजायत नराधिप। नरेश्वर, पुत्रहीन राजा द्रुपद की उस महारानी ने समय आने पर एक परम सुंदरी कन्या को जन्म दिया। अपुत्रस्य तु राज्ञ सा द्रुपदस्य मनस्विनी ख्यापयामास राजेन्द्र पुत्रो हे सममेति वै। राजेन्द्र, तब पुत्रहीन राजा द्रुपद की मनस्विनी रानी ने यह घोषणा करा दी कि यह मेरा पुत्र है। ततः स राजा द्रुपद प्रच्छन्नाया नराधिप पुत्रवत् पुत्र कार्याणि सर्वाणि समकारयत। रक्षणम चैव मंत्रस्य महिते द्रुपदस्य साम चकार सर्वयत्नेन ब्रुवाणा पुत्र इत्युत। न च ताम वेद नगरे कश्चिदन्यत्र पार्षतात्। नरेंद्र, इसके बाद राजा द्रुपद ने छिपा कर रखी हुई इस कन्या के सभी संस्कार पुत्र के ही समान कराए। द्रुपद की रानी ने सब प्रकार का प्रयत्न करके इस रहस्य को गुप्त रखने की व्यवस्था की। वह उस कन्या को पुत्र कहकर ही पुकारती थी। सारे नगर में केवल द्रुपद को छोड़कर दूसरा कोई नहीं जानता था कि वह कन्या है। सद्धानो हे तद्वाक्यम देवस्याच्युत तेजस छादयामास ताम कन्याम पुमानिति च सोब्रवीत। जिनका तेज कभी क्षीण नहीं होता उन महादेव जी के वचनों पर श्रद्धा रखने के कारण राजा द्रुपद ने उसके कन्या भाव को छिपाया और पुत्र होने की घोषणा कर दी। जात कर्माणि सर्वाणि कार्यामास पार्थिव पुमद्विधान युक्तानि त्रिखण्डे तेज ताम विदुः। राजा ने बालक के संपूर्ण जात कर्म पुत्रोचित विधान से ही करवाए। लोग उसे शिखंडी के नाम से जानते थे। अहमेकस्तु चारेण वचनान् नारदस्य च ज्ञातवान् देववाक्येन अम्बायास्तपसा तथा। केवल मैं गुप्तचर के दिए हुए समाचार से नारद जी के कथन से महादेव जी के वरदान वाक्य से तथा अम्बा की तपस्या से शिखंडी के कन्या होने का वृत्तांत जान गया था। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि शिखंड्युत्पत्तौ अष्टाशीत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में शिखंडी का उत्पत्ति विषयक 188वां अध्याय पूरा हुआ।